enam ta yendumen kampau na mai mikandai wan pruni yang leun lai kan ju wang erai da hua chai yang pai yam chue ni kwan wan blik blu dang bai mai ru ร้องคร่ำครวญถึงความรักหัวใจแหลกสลายวันเวลาถูกพัดพรากภาพสวยงามที่เคยฝันเหลือเพียงความเสียใจอีกกี่หยดน้ำตาที่ยังต้องไหลรินทุกนาทีมันยังโหดร้ายอีกกี่คืนแล้ววันที่มันที่ทำให้โลกนี้ยังมีความหมายคำว่ารักยังพอมียังคงเหลือในใจคงไม่นานที่วันร้ายๆมันจะผ่านพ้น